Yürüdüğümün dünya sana konan göçer bir gün. İnsan bir timsali seni eken biçer bir gün. Ağlar içmesi hoştur, o da züğürtlere güçtür. Can kafeste duran kuştur, elbet uçar gider gün. Yer üstü got out of İnsan birikim misali seni eken biçer bir gün. Yürü bir yalan dünya sana konan göçer bir gün. İnsan birikim misali seni eken biçer bir gün. Bu okulu kaçırırsam beni belki de cinnet basar. Belki kanser olurum bu yıl sınıfta kalırsam. Nöbette uyursam eğer kitaplarımı yakarlar. Etimde şirbençe çıkar. Bu kızı ağlamazsam, bu işi bitiremezsem şehirden beni kovarlar. İzin kağıdım yanar, konuşacak olursam. Dumdi dum, duri dum, duri da. Şu haber vermeliyim yetkili memura. Alnımı kapıp getirmeliyim denizi karşılamaya. Ben papatyalar şımartmadım diye oldum mata haline casus. Al raporlar gangster bilmem gerek göz bebeklerimin altına. Zamanım arasındaki sarkaç püskürtüyor beni dünyaya. Niçin, niçin, niçin, niçin kuyuya düşen çocuk niçin ölmesin? Niçin, niçin, niçin, niçin kuyuya düşen çocuk niçin ölmesin? Niçin, niçin, niçin, niçin kuyuya düşen çocuk niçin? Ölmesin. kaçırırsam beni belki de cinnet basar. Belki kanser olurum bu yıl sınıfta kalırsam. Nöbette uyursam eğer ki tatlarımı yakarlar. Etimde şirpençe çıkar bu kızı alamamazsam. Bu işi bitiremezsem şehirden beni kovarlar. İzin kağıdım yanar konuşacak olursam. Dum di dum duri dum du bi da. Zamanım arasındaki sarkaç püskürtüyor beni dünyaya. Niçin, niçin, niçin, niçin kuyuya düşen çocuk niçin ölmesin? Usandırdı cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı? Kamu binmarına canan devayı dert eder ihsan. Niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Şemi hicran yanar, canım döker kan çeşmi giryanı. Uyarır halkı efkanım, kara bahtım uyanmaz mı? Huri ruhsarına karşı gözümden kanlı akarsu. Habibim faslı gürdü bu akarsular bulanmaz mı? Ya Rabbim han tutardın ben ne diler ya lekır ruşen. Desem ol bir defa bilmem. Sana mail sen ettin aklımıza ait. Beni tan eyleyen gafil, seni gör geç utanmaz mı? Huzur irin bir şeydadır, hemişe halka rüsvadır. Sorun kim, bu ne sevdadır, bu sevdadan sanmaz mı? Habibim faslı güldür bu akarsular bulanmaz mı? Ya Rabbim han tutardın ben ne diler ya ne kırruşen. Desem ol bir defa bilmem inanmaz. elindeki kukla ödedin, elindeki baltayla kırılan putların yerine yenileri koyan kim? Koyan kim? Güneş bozdan evimi yıktı, koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı İbrahim. Güneş evime sokan kim? Bahçelerinde dolaşan güzelleri uftun nasıl put yaptı, ben ki zamansız bahçeleri kucakladım, güzeller bende kaldı İbrahim. Gönlümü put sanıp kıran kim? Sanıp kıran kim? İbrahim. Gönlümü put sanıp kıran kim? İbrahim. Gönlümü put sanıp kıran kim? İbrahim. Gönlümü put sanıp kıran kim? şu zalim şüpheyi kaldır. Ya sen gel ya beni oraya aldır. İçimden şu zalim şüpheyi kaldır. Ya sen gel ya beni oraya aldır. İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır. O ferah ve değişmen birçok alınlarda. Betondan tanrılara kulluğum zırva. Ben kadınların sahiden doğurduğuna ve toprağında sürünürüne inan. İçimden şu zalim şüpheyi kaldır. Ya sen gel ya beni oraya aldır. İçimden şu zalim şüpheyi kaldır. Ya sen gel ya beni oraya aldır. Zalim şüpheyi kaldı. Ya sen gel ya beni oraya aldı. İçimden şu zalim şüpheyi kaldı. Ya sen gel ya beni oraya aldı. İçimden şu zalim şüpheyi kaldı. İçimden şu zalim şüpheyi kaldı. Ya sen gel ya beni oraya aldı. İçimden şu zalim şüpheyi kaldı. Ya sen gel ya beni oraya aldı. İçimden şu zalim şüpheyi kaldı. Aysel git başımdan, ben sana gölgeydim. Ölümüm birden olacak, süzüyorum. En kötüyüm karanlığım, biraz çirkinim. Aysel git başımdan, istemiyorum. Aysel git başımdan, istemiyorum. Aysel git başımdan, istemiyorum. Benim yağmurumda gezinemezsin, üşürsün. Dağıtır gecelerim sarışınlığını. Uykularımı uyusam nasıl koparsın? Hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Islığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim ıslandırır tenhalığını. Yanlış şehirlere götürür tren delim. Ya örnek ustalığını kazanırsın, ya korku biriktirmek yetiseni. Aysel git başımdan, ben sana göreydim. Ölümüm birden olacak, seziyorum. Hem kötüyüm karanlığım, biraz çirkinim. limanda sen üzülürsün. Sonbahar uğultusu duymamışsın ki. İçinden bir gemi kalkıp kalkıp gitmemiş. Uzak yalnızlık limanlarına aykırı bir yolcuyum, dünya geniş. Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki. Çetrefil yolculuğum kesinleşmiş. Sakın başka bir şey getirme aklına. Ay sen git başımdan, istemiyorum. Ay sen git başımdan, ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak seziyorum. En kötüyüm karanlığım, biraz çirkinim. Ay sen git başımdan, istemiyorum. Ay sen git başımdan, istemiyorum. Ay sen git başımdan, istemiyorum. Ay sen git başımdan, seni seviyorum. Ay sen git başımdan, istemiyorum. Ay sen git başımdan, istemiyorum. Ay sen git başımdan, istemiyorum. Ay sen git başımdan, istemiyorum. Ay sen git başımdan, istemiyorum. Ay sen git başımdan, seni seviyorum. Ay sen git başımdan, istemiyorum. Ay sen git başımdan, istemiyorum. Ay sen git başımdan, seni seviyorum. Ay sen git başımdan, istemiyorum. Ay sen git başımdan, istemiyorum. Ay sen git başımdan, seni seviyorum. Alasmak istiyorum. Beynimden, etimden, iskeletimden geliyor. Bakır telleri yoluyor, damarlarında kovalıyor. Oto direziller, lokomotifleri. Durum. Durum. Durum. Takki tak, makine alasmak istiyorum. Mutlak buna bir çare. yatayım hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. Helal etmez, tel etmez. Gül cam uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım hazır. Uçurumun kenarındayım hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. Helal etmez, tel etmez. Gül cam uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım hazır. Uçurumun kenarındayım hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. Gel etmez, gel etmez. Gül cam uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım hazır. Uçurumun kenarındayım hazır. Dilber kalesinin burcunda muhteşem belaya hazır. Topuklarım boşluğun avcunda. Derin yaradımı çağırır. Dikildim parmaklarımın ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni ha itecek. Uçurumun kenarındayım hazır. Cihan hazır, divan hazır. Ferman hazır, kurban hazır. Uçurumun kenarındayım hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Düreceğim uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım hazır. Uçurumun kenarındayım hazır. Davet mecaz değil, maraz değil. Gülce bir afet, peri değil, huri değil. Gülce beyaz sihir, gülce ölümcül naz, buram buram zehir. Ödüm patlıyor gülceye bakmaktan, nutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can, her saniyede bir can veriyorum. Uçurumun kenarındayım hazır. Güzelliğin zulme çaldırsın. Başım döner, beynim bulanır. Gel etmez, gel etmez. Gülcem uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım hazır. Uçurumun kenarındayım hazır. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz Gözlerime deyince felaketim olurdu ağlardım. Beni sevmiyordum bilirdim. Bir sevdiğin vardı duyardım. Çöp gibi bir olan ipince hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu ağlardım. Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu ağlardım. Ne vakit Maçka'dan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı sessizce. Bir çıtara yakardım parmaklarımın ucunu yakardım. Kirpiklerini eğerdim bakardım. Üşürdüğüm için ürperirdi. Felaketim olurdu ağlardım. Pencereyi kapama, gök dolabilir içeri. Sen neyi görebilirsin, ıslak bir bulutun ağışını. Pencereyi kapama, kuş dolabilir içeri. Sen neyi taşıyabilirsin, kırık bir dalın yükünü. Pencereyi aç, soluğum çıksın dışarı. Sen büyütmedin mi ciğerinde onu? Kokusu hayatı yıkasın diye. Pencereyi aç, sesin sarsın dünyayı. pencereyi aç, sesin sarsın dünyayı. Pencereyi aç, sesin sarsın dünyayı. Pencereyi kapama, gök dolabilir içeri. Sen neyi görebilirsin? Islak bir bulutun ışığı mı? Pencereyi aç, kuş dolabilir içeri. Sen neyi taşıyabilirsin? Kırık bir dalın yükünü mü? Pencereyi aç, sorun çıksın dışarı. Sen büyütmedin mi ciğerinde onu, kokusun hayatı yıkasın diye. Pencereyi aç, sesin sarsın dünyayı. Pencereyi aç, sesin sarsın dünyayı. Pencereyi aç, sesin sarsın dünyayı. Pencereyi aç, sesin sarsın dünyayı. Ne güzel şeyin hatırlamak seni, ölüm ve zafer haberleri içinden hapiste. Ve yaşın kırkı geçmiş iken, ne güzel şey hatırlamak seni. Bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin ve saçlarında bakur yumuşaklığı, canımın içi İstanbul toprağının içinde. İkinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti, parmakların ucunda kalan kokusu, sahduya yaprağının güneşli bir rahatlık ve etin daveti. Kıpkızıl çizgilerle bölünmüş sıcak boyu bir karanlık. Ne güzel şey hatırlamak seni, ölüm ve zafer haberleri içinden hapiste. Ve yaşın kırkı geçmiş iken, ne güzel şey hatırlamak seni, ölüm ve zafer haberleri içinden hapiste. Ve yaşın kırkı geçmiş iken, ne güzel şey hatırlamak seni, bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin ve saçlarında vakur yumuşaklığı, canımın içi İstanbul toprağının içinde. İkinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti, parmakların ucunda kalan kokusu, sardunya yaprağının güneşli bir rahatlık ve etin daveti. Kıpkızıl çizgilerle bölünmüş sıcak boyu bir karanlık. Ne güzel şey hatırlamak seni, ölüm ve zafer haberlerim içinden hapiste. Ve yaşın kırkı geçmiş iken, ne güzel şey hatırlamak seni, bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin ve saçlarında. metre kadar ince ipekli dokumalı ve hemen fırlayarak yerinden penceremde demirlere yapışarak hürriyetim süt beyaz maviliğine sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım. Ne güzel şey hatırlamak seni, ölüm ve zafer haberleri içinden hapiste ve yaşım 40'ı geçmiş iken. Çe bir tabut gibi çöker omuzlarıma, bir ölümün iç çekmesi olur rüzgar. Hüzünle düşünürüm uzaktaki birileri, yıldızlar sayılmaz hasret uzakta. Bir de gecenin gözlerindeki baykuş, baykuş kötü kuş, baykuş çirkin kuş, baykuş kötü kuş, baykuş çirkin kuş, baykuş kötü kuş, baykuş çirkin kuş, baykuş. Bir de gecenin gözlerindeki baykuş, baykuş kötü kuş, baykuş çirkin kuş, baykuş kötü kuş, baykuş çirkin kuş, baykuş kötü kuş, baykuş çirkin kuş, baykuş. Yıldızlar sayılmaz hasret uzakta. Ben doğma büyüme evciyim, göç benim harcım değil. Hasret bana çabuk dokunur yalnızken karanlıktan. Korkarım, korkarım, korkarım. Mesela mevsim kışsa, yağmur yağıyorsa, mesela annem de yoksa yanımda, mesela şimşek de çakıyorsa, ben çok korkarım, ağlarım, ağlarım, ağlarım, ağlarım. Ana bana kurşun dök dua, oku üfle ana. Ana ben daha çok küçüğüm bana, ninni söyle ana. Ana bana kurşun dök dua, oku üfle ana. Ana ben daha çok küçüğüm bana, ninni söyle ana. Ana bana kurşun dök dua, oku üfle ana. Ana ben daha çok küçüğüm bana, ninni söyle ana. Ana bana kurşun dök dua, oku üfle ana. Ana ben daha çok küçüğüm, bana ninni söyle anahtar. Korkarım, korkarım, korkarım, korkarım. Mesela mevsim kışsa, yağmur yağıyorsa, mesela annem de yoksa yanımda, mesela şimşekte çakıyorsa, ben çok korkarım, ağlarım, ağlarım, ağlarım, ağlarım. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ana bana bir har oldu, hep böyle titriyorum. Ana çok üşüyorum, ıhlamur. Isıt bana, ısıt bana, ısıt bana, ısıt bana ana. Ihlamur, ısıt bana ana, ana. Aa, Yıldızlar sayılmaz, hasret uzakta. Ben sevgiye hasretim, sevgi uzakta. Yalnızım bunu hep söylüyorum. Yalnızım bunu hep söylüyorum. Yalnızım bunu hep söylüyorum. Yalnızım bunu hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Yalnızım, yalnızım, yalnızlığımdan, yalnızlığımdan. Gözlerin gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Yolunu beklerken daha dün gece kaçıyorum bugün senden gizlice. Kalbime baktım da işte iyice anladım ki sen de herkes gibisin. Yolunu beklerken daha dün gece kaçıyorum bugün senden gizlice. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Ben yordum ruhumu biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Ben yordum ruhumu biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Ben yordum ruhumu biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Şimdi herkes gibisin. Gözlerim gözünde yok bile gidin. Bence sen de şimdi herkes gibisin. Ben yordum ruhumu biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Ben yordum ruhumu biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Ruhumu biraz da sen yok. yorgun. Kulluklarla devrilen toprağının ıslaklığındaki can, madenlerin buharından elde edilen büyüm. Bazı yasak kitapların verdiği dinç duygular, nelerse ki yaşama sözünü asi kılar. Nelerse ki lekesiz umutlu ve budalar, kapanmaz yağmurun açtığı yaralar çocuklarda. Kapanmaz yağmurun açtığı yaralar çocuklarda. Kapanmaz yağmurun açtığı yaralar çocuklarda. Denedim soğuk sular, dökülüp fırladım sokaklara. Sorular sordum nice kara sıfatları üstüme. Alarak tamitte koydum ağzım şehvet yanaklarımda. Çapraş liman içi bayna kırıldım doğadan bir vali. Bekledimse boşuna baktım akşam herkesin kabul ettiği kadar akşamdı. Hiçbir meşru yanı kalmamıştı hayatımın. Hazırlıklı değilim daha. Bilmek bu da ürkütüyor. Gene de biliyorum kapanmaz yağmurun açtığı yaralar çocuklarda. Söyleyin babanı benim bir kere kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu kör oldum. Siz hiç babama gittiniz mi? Ben gittim, lambanın biri söndü, gözümün biri söndü, kör oldum. Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak, söylemesine maviydi, kör oldum. Devince babam kaşlarına, kaşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi. Kaşlarda yüzümün yarısını gördüm. Bir şey gibiydi, bir şey gibi kötü. Yüzümden ummazdım bunu kör oldum. Raptı rakıydı şuydu buydu, Cesrime'yi bir aşkta tatmalı ilkten. Dedim ya ondan gayrı korkuluğa güvenmem. İçtiğim hep aşktı, benim gerisi tortu. Dedim ya ondan gayrı korkuluğa güvenmem. İçtiğim hep aşktı, benim gerisi tortu. Sevişik bir keçi yumu kız oğlağına, özüne aşksızmış o sütü emziriyor. Yumurtasını bir kova koyarken aşkı da koyuyor anaç sargana. Aşk mavisi tükendiyse o boşuna denizde. Bil ki diken diken bir çamurla örtülüdür sığılır. Niye enez bu zambak diye sordular mıydı? Aşksız geçen günlerinde ölselenmiş de. Şaraptı, rakıydı, şuydu, buydu. Kişi esrimeyi bir aşkta tatmalı ilkten. Dedim ya ondan gayrı korkuluğa güvenmem. İçtiğim hep aşkı, benim gerisi tortu. Aşk bürünmeseydi de bak hiç şakır mıydı? Şu bir damlacık isketeyi ta dadadan kuyruğa. Kişi gönlünü yitirdi mi, ne yüzle çıkar sokağa. Yaşamda nesi varsa aşk işte onun adı. Aşk mavisi tükendiyse o boşuna denizde. Bil ki diken diken bir çamurla örtülüdür sığılır. Niye enez bu zambak diye sordular mıydı? Aşksız geçen günlerinde ölselenmiş de. Şaraptı, rakıydı, şuydu, buydu. Kişi esrimeyi bir aşkta tatmalı ilkten. Dedim ya ondan gayrı korkuluğa güvenmem. İçtiğim hep aşktı, dediğin gerisi tortu. Sıyır aşkla yağdı da sular, ondan kokulandı tır çiçeklendi. Elma doğayla el ele bizi üreten bir sevgi var. Evrende en soylusu sezdim ki bu çoğalma. şaraptı, rakıydı, şuydu, buydu. Kişi esirmeyi bir aşkta tatmalı ilkten. Dedim ya ondan gayrı korkuluğa güvenmem. İsteğim hep aştı, delinin gerisi tortu. Bekler sabahı ve taze ölüm ezar. Ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmedi yokluğunda. Buldum seni. Geçti istemem gelmedi. Artık neye yarar? Hasta bekler sabahı, ne taze ölüme zar. Ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. İstemem gelmeni yokluğunda. Buldum seni. Bırak beynimde gölgeni. Gelme artık neye yarar. Geçti istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak elimde gölgeni. Gelme artık neye yarar. Geçti istemem gelmeni. Yokluğunda buldum. Yokluğunda buldum seni. Bırak elimde gölgeni. Gelme artık neye yarar. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı mı? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır, kaygısız oldum, yalan. Hayaller şeylerden ilk aşkımı. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız. Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Yazlarına da yollar ayrıldı biri bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Yaş 35 yolun yarısı eder. Gantep gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızda hiç evvel yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğa ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu. İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Ne insan bu yaşa gelince anlarmış.